إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، إنه قد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. أيها الناس، أيها watu، نوصي سماما نفسي نفسي عنده فجمع زيما لكم كالله سبحانه وتعالى، إنه قد فاز المتقون. هكذا ما يليده وبقول وينكم كالله سبحانه وتعالى. عباد الله، أيها واجب الله، اتقوا الله تعالى بالقيام بحقوقه وحقوق العباد وبكمال المتابعة للرسول وقوة الخلاف لرب الجواد. أين نبذانك في إيمان؟ حقيقة ما هو يليديو، حقيقة وليسي يليديو، حقونا كيتو أما تقوامبا كما موينوا مسلم أو كما موينوا مسلم كما قوانا تبيا جيما، كما قوانا إخلاص كذلك قوة نتبيا جيما، تبيا أما تقوامبا نتبيا نزوري. اتقوا الله تعالى إن كان ألم تكوفوا بالقيام بحقوقه فخصمني حكز الله سبحانه وتعالى وحقوق العباد، لكن بيع نحكي زواجة فسبب الله سبحانه وتعالى نحكي زاجة لكن بيع واجة ونادام ونحكي زاو سكم واجم تومي عليه الصلاة والسلام. أنا موليز معاذ، يا معاذ، يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يا معاذ، هذي وجوه هذي نزيب حكي زا الله فواجهك نحكي زواجك الله. قال الله ورسوله أعلم. أسمى الله ننتبهك ليو وجوه. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حكي الله فواجهك ليو موابد الله بلا كم شرك شتوته. وحق العباد على الله نحكي يا واجب الله سبحانه وتعالى ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ني الله سمو ذيب يلي أمباي حتى المشركي سيايا لك الشجوتي. معاذ بن جبل أكون هل إنجم زور سانا أكما بيمتوم عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أمتم يا الله هكيك هل إنجم زوري. أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس نويل الزوات جمهيلي. قال لا تبشرهم، ها لا تبشرهم وسوامبيه فيتكلوا وتفني وزنبه. الاخلاص ايها الاحبه، الاخلاص اي ببنج والله سبحانه وتعالى نجامه عظيمه. هكون عباده ليتمي برابر كما هين اخلاص. لاجل ذلك اتقوا الله في ذلك ان شان الله سبحانه وتعالى كوسيانا جمهيله بالقيام بحقوقه وحقوق العباد. فقسم مية حكز الله سبحانه وتعالى كذلك قسم مية حكز واجب الله وبكمال المتابعة للرسول لكن فيها واتوا وواجهكم واتمتون عليه الصلاة والسلام كي كمليك وقوة الإخلاص لرب الجواد لكن فيها متوانا نقوم يا إخلاص فالله سبحانه وتعالى أمين متواجي وكلكيتو إلواني موضوعنا موضوعاتك كخطبة عليه الإخلاص وحسن الخلق فالإخلاص انتهينا ما هو الإخلاص الشماليز هايو تولنجي يقول الحسن الخلق سابيا زيما بكزوكة إيمان إلواني يقول ممتوم عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا نمكمليكم ممتوم عليه الصلاة والسلام وواميني كتك إيماني أحسنهم خلقا لكن بيا نمزوري وتبيا عليه الصلاة والسلام وهو لما سئل لكن بيا ممتوم عليه بوليزوا نمسلم جاني يا نبارة قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا والحديث مستخرج في صحيح الجامع كما قال الشيخ الألباني انتم عليه الصلاة والسلام أو لزم تبورا يوفي قال أكمل المؤمنين إيمانا عليك من لك كتك وأميني كإيماني أحسنهم خلقا نيولي مؤمنة بينزولي وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد إن الله سبحانه وتعالى أمسكم جمعات محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم أكسب الله أمام بيامتنا واكي حكي كبير محمد أكدو يا تبي أنجيما يعني أنتم عليه الصلاة والسلام زلي تبي أنجيما فقا من ذكيوك يكدو يا تبي أنجيما بمعنى أمفني تبي أنجيما فقا كذلك عليه الصلاة والسلام وهذه سورة القلم هي نهاية كتك سورة القلم آية النم والخلق العظيم نهي ذوت بيانزيمة الذي أثنى الله به عليه أماز الله سبحانه وتعالى ألمسف تمواته هو آداب القرآن الكريم نأداب القرآن تكف الذي أداب أماز ظهر في منطقه ذل ذهيري كوني ما تمش انتم يكزنبوندا akizungumza tu wajua huyu anezungumza ana adabu zilizotimia alayhi salatu wassalam wa fi maslakihi na katika mwendo wake maslaki yake yani maisha yake yote kimjunga na miamala yake mtume alayhi salatu wassalam zilikuwa adabu zinadhihiri wa fi muamalatihi lilqarib walba'id na katika miamala yake ya mtu wa karibu ukaribu wa kifamilia au mtu wa mbali umbali wa familia miamala aliyokuwa akifanya na watu wa namna hiyo yote ilikuwa ikiashiria tabia njema wa firifqihi li ummati na ile rifqi upole na jinsi anavyotaamali na watu katika umati wake wa ikramihi iyahu na namna alivyokuwa akiwakirimu watu wake wa sa'yihi wa fi sa'ati sudurihi lakini na pia katika kuwakunjulia kifua kwamba anaongea na kila mmoja hana chuki na mtu anazungumza mazungumzo mazuri si kwamba ni mtu wa fitna ni mtu wa kusengenya sengenya ni mtu wa kunongona tunongona pembeni tu kuwasengenya wenzake la alayhi salatu wassalam halikuwa hayuko hivyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa fi hilmihi na katika upole wake wa fi suhulati tabi'ihi tabia zake jinsi zilivyokuwa sahali kabisa ni mtu mpole mwenye na huruma kadhalika wa fi imbisati wajhihi linnas ukunjufu wa uso wake kwa watu mtume alayhi salatu wassalam alikuwa ukiongea naye anatabasamu hakuwa haongei na mtu amekunja sura kama ana tabassam alayhi salatu wassalam angalia mtu mmoja tasi muislamu katika makuraishi ni katika mabedui ni muislamu lakini katika mabedui watu wa ushabeu, watu wa mashamba, basi amekuja na ile miamala yake ya mashamba anaileta mpaka kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Aja kamshika kamuingiza jishuka la shingo, amvuta, amwambia: ya Rasulullah, ewe Mtume, nipe haki ulizopewa ni Allah subhanahu wa ta'ala, mimi ni mhitaji. Akawa anamburuta, unaambiwa mpaka ile suka ile ridaa ikaeka alama kwenye shingo ya Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume anamgeukia na tabasamu, anasema: mpeni ni haki yake, mpeni ni haki yake. Alayhi salatu wa salam, si kwamba alikasirika akawa akatoa jicho na nini, hana adabu huyu, wakatandika bakora. Mtume alayhi salatu wa salam alijua kwamba hawa ni katika watu mabedui. Watu mabedui ni watu wa ushago, watu wa vijijini, miamala yao ni migumu. Ukimleta mjini, ndio wote za kuona ngumi zimeanguka. Unaona? Sasa watu wa mijini wana miamala yao, lakini watu wa mijini pia wana hadharati zao, mambo ya kimjini. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam akajua kama huyu ni katika wale watu wa mijini. Wa fi iqbalihi ala muaddithihi bi dhawqi rafi'i wa adabin 'ali, lakini pia jinsi alivyokuwa akiongea na watu, mtu anayomgeukia anazungumza naye kubadilishana maneno kwa adabu za juu kabisa, alayhi salatu wassalam, kama dhahara alkhuluqu alazim, kama vile ambavyo zilidhihiri tabia njema, fi afwihi inda alqudra, katika msamaha wake, wakati kumfanya kitu anaweza huyo mtu anayemsamehe. Yani kama ni kumwadhibu anaweza, kama ni kuamrisha akatukitwa anaweza, lakini Mtume alayhi salatu wassalam anamsamehe. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa amejipumzisha chini ya mti, bwana mmoja katika Mayahudi akaja haraka akachukua upanga ule wa Mtume ambao ulikuwa akauchomeka, na ni kwenye jihadi, akamwambia: man yamnauka minni al'an, amwambia Mtume, nani atakuzuia na mimi sasa hivi ili nisikuue? Mtume akakaa vizuri, akamwambia: Allah. Alivyoambia Allah, panga likadondoka atetemeka. Mtume akalishika yeye, akamwambia: he, na wewe, man yamnauka minni, asema wewe ni mtu mtukufu, tutakujua una tabia nzuri, nisamehe. Arudi chini. Mtume alayhi salatu wassalam alimsamehe akijua kwamba mimi hapa huyu naweza kumfanya lolote, lakini akamsamehe bure. Lakini yeye alivyotajiwa Allah akatetemeka, upanga ukadondoka. Kwa hiyo hivyo ndivyo alivyokuwa Mtume alayhi salatu wassalam, yaafu inda alghadab, anasamehe wakati wa hasira, bila amekasirika yeye anasamehe. Mtume alayhi salatu wassalam, basi hivyo ndio atakikana Muislamu huwe na tabia kama hiyo ya Mtume alayhi salatu wassalam. Wa fi silatihi man qata'a kadhalika, katika kule kuunganisha yule aliyemkata, kuna mtu kamwekea bii, kuna nini na ni labda ni katika familia yake, Mtume alayhi salatu wassalam anamuunga. Wa fi silatihi man qata'a wa fi tawadhu'ihi lilfaqir walmiskin, lakini pia na kule kujishusha kwa mafakiri, watu wasio na kitu, na maskini, watu wasiojiweza. Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa akiwa ameketi na masahaba wake, mpaka uje uulize: jamani, huyo mtume ni nani hapa? Amefanana na wale wenzake, si kwamba yeye kajikuza basi katulia kwenye kiti tu hivi yake mkono watu wajua mbusi na kurudisha. Yeye yuko kawaida, yani ukija paka uulize: jamani, huyo mtume hapa ni nani? Ndipo utajua kumbe mtume ndo huyu. Hivyo ndivyo alivyokuwa Mtume alayhi salatu wassalam akiwasaidia mafakiri na maskini, walarmala na wajane, waliyatim na mayatim, kama dhahara alkhuluqu alazim, kama vile ambavyo tabia njema zilidhihiri kwa mtume, fi musharakatihi ahli, jinsi alivyokuwa anavyoshirikiana na ahli zake, ndugu zake, wakeze, watoto wake. Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa hana majigambo, anashona kiatu chake kikikatika, alayhi salatu wassalam. Hivyo ndivyo alivyokuwa. Kadhalika fi muhimmatihi, katika mambo yao ambayo walikuwa wakiyafanya ya nyumbani, wa fi rifqihi bikhadrihi, jinsi alivyokuwa akiwa na miamala na wale wanaomhudumia, kina Anas bin Maliki, hajawahi kumpiga kofi mtumwa hata siku moja, alayhi salatu wassalam. Kadhalika wa muawanatihi binafsihi fi amalihim, bali alikuwa mtume anawasaidia masahaba wake kwa nafsi yake. Yaumul Khandaq mtume alikuwa amebandika jiwe, watu wanachimba andaki kwa ajili ya kujikinga na Makuraishi. Mtume anabandika jiwe kwenye bega lake, anaenda anaweka kama watu wanavyofanya alayhi salatu wassalam. Hivyo ndivyo alivyokuwa. Wa yauma Uhud, na siku ya vita vya Uhud watu wanapigana naye anapigana. Mtume alayhi salatu wassalam arudi nyuma, kuna shimo akadondoka, kafiri akampiga kwenye meno yake akavunjika meno alayhi salatu wassalam. Lakini pamoja na hivyo halijamrudisha nyuma, yeye kwa kuwa ni mtume basi awe yuko pembeni tu, hawajibiki na dodote la kwenye kazi anafanya, kwenye jihadi anapigana, kwenye miamala yoyote mtume alayhi salatu wassalam yuko pamoja na wenzake. Na ndio maana akawa yuko juu ya tabia nzuri sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Faqad jamaa Allahu azza wa jalla li nabiyhi fi nafsihi al'azima kullu mahal. Allah subhanahu wa ta'ala aliyakusanya kwa mtume wake kila mambo mazuri, kwa kuwa alikuwa ana tabia njema. Al-adab, adabu zake zilikuwa alia, wa makarim al-akhlaqi, tabia njema. Walidha fa inna umma al-mu'minin Aisha radhiyallahu anha, mama wa waumini Aisha radhiyallahu anha radhiyallahu zimwende hina suila, alipoulizwa kaifa kana khuluq an-nabi, hebu tuambie, yani mtume kashakufa hapo, aulizwa Aisha, hebu tuambie huyo mtume tabia zake zilikuwaje, kaifa kana khuluqun nabi, tabia zake zilikuwaje alayhi salatu wassalam. Qala, takasema kana khuluquhu alquran, tabia yake ilikuwa ni Qurani. Hivyo unavyoiona Qurani inavyozungumza, mtume alikuwa hatoki nje ya Qurani. Walamma saalaha ibn ukhtiha, na alipoulizwa ni mtoto wa dadake, an khuluqihi alayhi salatu wassalam, kuhusiana na tabia za mtume sallallahu alayhi wa sallam, qalat lah, ikasema akamwambia, ama taqra surat al-mu'minun, hivi kwani wewe hujapatapo kusoma suratul mu'minun, au wewe unaweza kusoma suratu al-mu'minun? Qala bala, ikasema ndio naweza. Qalat iqra, akamwambia hebu anza kusoma. Faqaraa, yule bwana akaanza kusoma, bismillahir rahmanir rahim, qad aflaha almu'minun, hakika wamefaulu waumini, alladhina hum fi salatihim khashi'un, waumini ambao katika sala zao wananyenyekea, wanasali kwa utulivu wa hali ya juu na kunyenyekea, walladhina hum anillahi mu'ridun, na wale ambao mambo ya pumbao, mambo ya kipuuzi wanayapa nyongo na wanajiepusha nayo, walladhina hum lizakati fa'ilun, na wale ambao zaka wanatoa, walladhina hum lifurujihim hafidhun, na wale ambao tupu zao wanazihifadhi, illa ala azwajihim, isipokuwa kwa wake zao, au ma malakat aymanuhum, au wale waliomiliki mikono ya kuume, yani watumwa wao. Fa innahum ghayru malumin, hao watakuwa hawalaumiwi. Kama wakiwa mtu akimwendea mtumwa wake, huyo halaumiwi. Mtu akimjamii mkewe, huyo halaumiwi. Fa innahum ghayru malumin, hao hawalaumiwi. Faman bitagha waraa dhalik, kama mtu atafanya kinyume na hivyo, hajamwendea mkewe wala mtumwa, akamwendea mwingine asiyekuwa mkewe wala asiyekuwa mtumwa wake, fadhalika almalum, huyo ndo mwenye kulaumiwa, huyo ni mwenye kulaumiwa. Na ndio maana baadhi ya shuyukh wakasema kujitoa manii kwa mkono inaingia katika aya hii, kwa sababu umetafuta katika nini, thamani bitagha waraa dhalika, umeenda kinyume na vile ulivyoamrishwa li Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, sema thamani bitagha waraa dhalika faulaika humul aadun, watakaotafuta kinyume na haya aliyozungumza, hao ndio waliotupa mipaka. Walladhina hum liamanatihim waadihim raun, na wale ambao amana zao na ahadi zao wanazitunga, wakiaminiwa wanakuwa waaminifu, wanatekeleza kama vile watu walivyoahidiana, na wakiahidiwa vile vile wanatekeleza ahadi. Walladhina hum ala salatihim yuhafidhun, na wale ambao swala zao wanazihifadhi, ulaika humul warithun, basi hao ndio warithi. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أماو وتيريس هي فردوس جنة يا فردوس وكتكك موما الله جنة موما فردوس هي اندي جنة يا جو كبيرة أما يقوم ukiwa katika firdaus wewe uko katika janna ambayo kwamba ni bali mno qala alladhina yarithuna alfirdaus ambao watarithi hiyo pepo ya firdaus alipofika hapo falamma wasala hadhihi alaya alipofika aya hiyo qala lahu aisha aisha akamwambia hakadha kana khuluqur rasul basi hizo hizo zitaja na hayo mambo aliyotaja hiyo ndio ilikuwa tabia ya mtume alayhi salatu wassalam tumbeni Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe na ni watu wenye tabia nzuri atuonyeshe haki tuweze kuifuata atuonyeshe batili tuweze kuliepuka aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى دوكزام كتك ايمان تميرولي كتك تبنجلي تفيري تخوط بيته أمباوي نزم ومزية تبيا نزوري فحقيقة مسلم أنا ديكان آوي لمك منين تبيا نزوري تمي عليه الصلاة والسلام أمه من دستانا kwamba kitu ambacho kitawapa daraja kubwa siku ya kiyama hakuna kitu ambacho kitawapa watu daraja kubwa mno siku ya kiyama kama kuwa na tabia nzuri fa'ashiru rahimakumullahu al-khalqa bil khuluqil jamil ishini ishini na viumbe wa Allah ndugu zangu katika imani kwa tabia nzuri watawadha lahum jishushe kwa watu usijikweze fi kulli kathirin wa qalil katika kila kingi na kidogo waqidu qulubakum aqdan jaziman fungeni nyoyo zenu kuifunga barabara mioyo hiyo ala mahabbati jami'il muslimin kwa jambo la kuwapenda waislamu wote wastaqarrub bidhalika ila Allah rabbil alamin na ujikurubisha kwa hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala bwana mlezi wa ulimwengu wote wattakhidhu almu'minina ikhwana wafanyeni waumini ndio ndugu zenu وعلى الخير مساعدين واعوانا نكون مambo ya khairi muwe ni wenye kupeana misaada muwe mnasaidiana katika mambo ya khairi wamata raaitum qulubakum muntawiyatan ala khilaf dhalik wakati utakapoona moyo wako umeanza kumili ukaenda tofauti na haya ndugu zako katika imani lakini una kinyongo kwenye moyo utakapoona moyo wako umeanza kupinda fabadiru ila zawalihi harakisha sana kuliondoa hilo kwenye moyo wako wasalu rabbakum alla yaj'ala fiha ghillan lilladhina amanu na muombe Allah subhanahu wa ta'ala asije akakujalia ukawa ni mtu wa chuki kwa waumini wenzako waqinu nufusakum ala ma yanalukum min al-adha jizuieni nafsi zenu kwa yale yanayokupateni katika maudhi minan nas yanayotoka kwa watu waqabiluna waqabiluhu bil ihsan na mtu akikufanyia uovu wewe mfanyie wema wataqarrabu bidhalika ila Allah azza wa jal jikurubishe kwa hilo kwa Allah subhanahu wa ta'ala fa min kamali husnil khuluq miongoni mwa ukamilifu wa tabia nzuri antu'tiya man haramaka ni kumpa aliyekunyima yeye mchoyo kwako anakunyima wewe mpe antu'tiya man haramaka wa ta'fu amman zalamaka na kumsamehe yule aliyekudhulumu yeye kakudhulumu wewe unamsamehe hivyo huo ndio hiyo ndio tabia njema thumma watuhsin alkhuluq na uwe na tabia nzuri liman abghadaka kwa mtu ambaye amekukasirisha au kwa mtu ambaye kakukasirikia wa hajaraka akakugura fa inal jazaa min jinsi al'amal kwa sababu malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yanaendana na matendo vile ambavyo yanavyokuwa faman afa an ibadillah yoyote atakayekuwa ni msamehevu wa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala afa Allahu anhu azza wa jalla Allah mtukufu naye atamsamehe siku ya kiyama waman samahahum yule mwenye na tabia ya kuwasamehe watu katika dunia, samahahu Allah, Allah naye humsamehe mbele yake siku ya kiyama. Waman ahdha ma'ahibahum wa masawi'ahum, na yule ambaye kwamba atayaficha mambo ya aibu, akayastiri mambo ya aibu ya ndugu yake Muislamu, satara Allahu alayhi yawm al-qiyama, na yeye Allah atamstiri siku ya kiyama. Mtume alayhi salatu wassalam anasema arrahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa, wale wenye na huruma wale Allah subhanahu wa ta'ala naye anawahurumia, basi wahurumieni viumbe wa ardhini, atakuhurumieni Allah subhanahu wa ta'ala aliyoko juu. Kwa hiyo usiwe ukiwa msamehevu, naye Allah atakusamehe vile vile. Faj'al kabira almuslimina bimanzilati abik, mfanye yule mtu mkubwa katika Waislamu, mpe daraja ya baba yako. Wasaghirahum bimanzilati binika, mtoto katika Waislamu, mpe daraja ya mtoto wako. Wanadhirihim mahala akhika, uliyesawasawa naye mfanye ndugu yako, yule rika wako yule mfanye ndugu yako, mpe chao hicho mahala akhika. Kadhalika watakallam maa kulli ahadin minhum bima yunasibu, ongea na kila mmoja katika watu hao kwa kile kinachoendana na yeye. Bima yunasibu lhal, siku moja walikuja watu wawili kwa Mtume alayhi salatu wassalam. Wale watu mmoja ni mkubwa, mmoja ni mdogo. Walipofika yule mdogo akawa anaanza kuongea, Mtume akamwambia la, kabir kabir, aongee mkubwa, aongee mkubwa. Huko ndipo kumpa cheo chake. Kwa hiyo kila mmoja apewe cheo chake, fama alulamai bitaallum, mbele ya wanazuoni ongea mazungumzo ya kiilmu na adabu na heshima. Wa bitaalimi maal juhal, asiyefahamu zungumza naye kwa lugha za kumfundisha. Wa maa sighari billutf, watoto wadogo ongea nao kwa huruma. Wa maal fuqarai birrahma wal af, mafukara na maskini ongea nao kwa kuwahurumia na kuwaunga. Wa maan nadhara, ama watu unaojibizana nao, unaofanya nao mudahalo na minadhara na minakashati. Bil adabi wasab, uwe na adabu na heshima. Sio kisa ni kwenye mdahalo umtukane mwenzako, umfanyeje, umbeze, umtukane familia yake. Aa, pamoja ni mdahalo, usitoke nje ya tabia nzuri. Mpe aya, mpe hadithi, mpe maneno ya salafu saleh, muhoji masali, lakini usitukane wala usibeze. Hakadha alislam, basi hivyo huwa ndio Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum, lingania njia ya Mola wako kwa hikma na mawaidha mazuri, lakini pia wajadilhum billati hi ahsan, jadiliana nao watu waliopinda wapo. Kwa hiyo jadiliana nao kwa uzuri kabisa, bila kumtukana mtu, bila kumtusi mtu, bila kumbeza mtu. Muulize dalili ya kitabu na sunna, muulize akupe majawabu, muulize maswali, lakini sio matusi. La, hakadha alislam, basi hivyo huwa ndio Uislamu. Mayizu fi hadhihi almahabba man lahu min alislam maqamun jalil, katika mapenzi yako, katika dini yako wewe lazima upambanue katika Uislamu, upambanue kila mmoja umpe cheo chake. Ka ulamai, kama vile mtu anajua huyu ni alimu, ni mwanachuoni. Wa ulati, au ni mtawala. Aladilina, wale waadilifu. Wa ubbad, au ni mtu ni mfanya ibada mpaka anafahamika. Kila mmoja umpe cheo chake. Fatamamu mahabbati Allah mahabbatu awliyai, ukamilifu mapenzi ya Allah ni kuwapenda wale ambao kwamba ni vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bi asabi maqamatihim wa amalihim wa ijtihadihim, kwa kadri ya daraja zao na matendo yao mtu atakana mheshimu. Sio mtu ajua huyu ni shekhe lako, ni ustadhi wako, lakini unamfanyia muamala kama mtoto mdogo, dharau si nini, unambeza. Hapana, si hivyo. Lazima uwe na heshima, lazima huwe na heshima. Hata kama yeye ni mdogo, wewe ni mkubwa. Huwezi kupata baraka ya ilmu ikiwa mtu ni mdogo, kisa ni mdogo wewe unamdharau hali ya kuwa yeye ana elimu. Sheikh Suleiman Ruhain anasema akifasiri hadithi, albarakatu ma akabiri ma akabirikum, baraka iko pamoja na wakubwa wenu. قال والخير مع الأكابر نخير زوجة زيكو فمودة نوكوبة والأكابر نوعان نوكوبة نوات سنقول بيلي أكابر الذين كبرهم علمهم بالكتاب والسنة وإن كانوا صغار السن كنا وكوبة أماه ومبرا أكوبة نيلم ياهو علم يا كتاب والسنة حتى كما نوالوه كذك أمري فالبركة معهم باراكا إكونا واتهاو فحيثما وجدت عالما فوتك فمكت من السوان يعلم الناس الكتاب والسنة والمنهج السلفي أنا أقول شوات كتابنا السنة ننجي يا ويما وليتمليا فاعلم أنه كبير جوا هو نمكوبا حتى كما نمدوب مريوات جوا هو نمكوبا نا وكوبا وفيلي ني وكوبا وعمري mtu aliyeishi ana miaka 50 ana miaka 80 ana miaka 70 wewe umdogo mfanyie muamala mzuri huyo kaishi ayejua dunia huyo akikwambia maneno msikilize vizuri huyo anahitaji kuheshimiwa huyo ma akrama shabun shaykhan li sinnihi illa qajjada Allah lahu man yukrimuhu 'inda sinnihi kijana hamheshimu mzee akamkirimu kwa utu uzima wake isipokuwa Allah naye humuandalia kijana huyo mtu wa kuja kumkirimu wakati wa uzee wake. Qala Allah ta'ala, asema Allah mtukufu akimwambia mtume wake Muhammad na kumliwaza, fabima rahmatin min Allah linta lahum, kwa huruma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na tabia njema ulizo nazo Muhammad umekuwa laini kwa watu wako, umekuwa laini. Wala ukunta fadha na ghaliza alqalbi, na ungelikuwa wewe ni mtu wa maasira, ni mtu ambaye kwamba moyo wako kila wakati wa kughadhibika, lamfadhu min haulika, watu wangekukimbia, usingepata mtu hata mmoja akusikiliza, watu wangekukimbia. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, wasamehe kama amekukosea na uombe msamaha kwa Allah. Wastaghfir lahum washawiruhum fil amr, shauriana nao katika mambo. Fa idha azamt fatawakkal ala Allah, ukiazimia jambo tutawalifanya, basi hapo mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yuhibbu almutawakkilin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda watu wenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا مطرا يا رب العالمين، اللهم أنزل علينا غيثا يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.